29-ը, օրը 5-7 ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլորիդ գալիք նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Մաղթում ենք երջանկություն, խաղաղություն և բարեբեր տարի։ Օրվա ծրագրում Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Աննա Ահարոնյանը։ Այսօր կներկացնենք Ռուսան Վանիգրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկով Վանես Թմանյանի նվիրված ակնարկի վերջին մասը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզանյանին։ Տարեմուտն առիթ է արածն ամփոփելու, նաև գալիքի անելիքները նախանշելու համար։ Սյուժեներից հերոսները ողջ տարվա ընթացքում եղել են հետաքրքիր մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքով, դրական լիցքերով, ողջեությամբ փորձում են ջերմություն պարգևել, գոնե մի քիչ ավելացնել լավն ու բարին իրենց շրջապատում։ Տարվա վերջին հերոսուհիս էլ դրական լիցքերով արարելու ձգտմամբ լեցուն ապագա լրագրող է Աննա Ահարոնյանը։ Համոզված է, որ ինքնումասնագիտությունը գտել են իրար և ուզում է անպայման աշխատել ու կատարելագործվել։ Իդեպ Աննան արցախցի լրագրողների և հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների Ծաղկաձորյան հանդիպման մասնակիցներից է։ Ուրախ եմ Աննա քեզ ողջունել և կցանկանայի սկզբից պատմել, ինչպես ընտրեցիր մասնագիտությունդ, ինչու ընտրեցիր լրագրությունը և պատկերացումներդ արդյոք մինչև ընտրելու, երբ արդեն ուսանող ես, համապատասխանում էին։ 5-րդ դասարանն ավարտել էի, երբ մասնակցեցի լավագույն մարզական տանիք մրցույթին, ունեցա հարցազրույց, շփվեցի լրագրողի հետ, Վարդուհին էր այդ ժամանակ լրագրողը, նրա հետ շփվեցի հետո և տպավորված էի, սկսեցի սիրել, հետաքրքրվեցի, անընդհատ հետաքրքրվում էի ու ինձ համար նպատակ դարձավ լրագրող դառնալը ու սկսեցի նյութեր գրել տարբեր թերթերի հիմնականում Blue-Sky 13-ին էի այդ նյութերը տալիս ու սկսեցի սիրել լրագրողի մասնագիտությունը ու անընդհատ նպատակս միայն կապում էի լրագրության հետ 12-րդ դասարանս ավարտեցի ու ես հասկացա որ ճիշտ եմ ընտրել պետք է ընտրեմ ես լրագրողի մասնագիտությունը քանի որ բոլորը իմ մեջ տեսնում էին լրագրողի ասում են դու ես լրագրողը պետք է ընտրես այդ մասնագիտությունը եւ շրջապատի կարծիքներին վրա ազդեց եւ այդպես ընտրեցի լրագրողի մասնագիտությունը Ուսանողական տարիս արդեն սկսված է, ընդամենը մի քանի ամիս է ինչ ուսանողուհի եմ։ Հասցրել եմ ավելի մոտիկից ծանոթանալ լրագրողի աշխատանքին ու պատկերացումներս ճիշտ էին, ինչ ես մտածում էի, որ լրագրությունը պետք է լինի այսպեսին, այսպեսին, այդպես էլ եղավ, շատ հետաքրքիր է, լրագրողի առօրյան հագեցած ու կարևորը, որ շփվում ես տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ ու պետք է լինես ամենակարևորը բազմակողմանի զարգացած։ Ունես նախընտրություն կոնկրետ լրագրության, որ ուղղություն ես ընտրել։ Երևի մշակույթ, մշակութաբանություն, եթե ստացվի կամ եթե չէ սպորտ, սպորտային նաբան, քանի որ ես ինքս թեթևատլետ եմ։ Իսկ լրատվամիջոց, ասենք թե ռադիո հեռուստատեսություն։ Կապ չունի, կարևոր աշխատանք լինի։ Արդյոք միայն մարդկանց հետ շփման հնարավորությունն է քեզ գրավել։ Իհարկե ոչ։ Շատ ավելին։ Սկզբից գիտեի, թե մենակ մարդկանցից պետք է դու հարցազրույց վերցնես ու վերջ։ Դա է միայն լրագրությունը, բայց սեպտեմբերից, որ արդեն դասերի եկանք, հասկացանք, որ չէ, միայն դրանով չի համապատասխանում, կա ռադիո, կա, ասենք, սցենար, ռեժիսուրա եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե եւ խմբագրությունում էլ ես աշխատեմ, բայց որ ես այդությամբ ակտիվ անձնավորությունից թվում է, թե ես պետք է հերոստատեսությունում իմ աշխատանքը փնտրեմ։ Պաստորեն ուսանողական կյանքի սկզբից համենայն դեպս գոհ ես։ Հա, շատ։ Իսկ ասենք, այլ ինչ հնարավորություններ կցանկանայիր, որ հետ Արցախում լրագրող ունենար։ Արցախցի լրագրողը մի քիչ ուրիշ դեպք է։ Արցախում կան ամենը մեկ հեռուստաընկերություն ու մրցակցություն չկա, եթե համեմատենք Երևանի հետ։ Հայաստանում հեռուստատեսությունները շատ են, հետևաբար մրցակցությունը ավելի մեծ է։ Իսկ Արցախում ես մոտ ամենը մեկ հեռուստաընկերությունն է, ու այդքան էլ մրցակցությունը շատ չի։ Ունենք մենք շատ խելացի լրագրողներ, ու լրագրողների մեջ պետք է լինի այդ մրցակցությունը։ Արցախում այն ինչ կա, ես թվում է թե բավարար արը ավելին երևի թե պետք չի։ Երիտասարդ ես, առավելևս որ լրագրող ես, պարզ է հագեցած առօրյանը քեզ դուր գալիս, բնույթով էլ ակտիվ ես։ Ինչով ես հագեցնում քո սովորական օրը, ասենք, բացի դասերի գնալուց։ Բացի դասերի գնալուց հիմնականում ընթերցանություն, սպորտով եմ զբաղվում, եթե ազատ ժամանակ ունենում եմ, բարով եմ զբաղվում, առօրյաս լրացնում եմ լրագրության հետ կապված սոցիալական կայքերից ինֆորմացիաներ եմ գտնում, ընթերցում, լրագրողների մասին հիմնականում կենսագրական տվյալներ եւ տարբեր լրատվական գործակալությունների պատմություն, սկսած Արմենպրեսից, Իտարտաս եւ այլն եւ այլն։ Ավակ դասընկերների, այսպես ասեմ, ավակ գործընկերների հետ շփվում եք, ասենք նրանք իրենց որոշակի փորձը փոխանցում են։ Հենց սեպտեմբերի 1-ից բարձր կուրսի ուսանողները եկան մեզ հետ ծանոթացան, թվում էր դժվար կլինի մեզ իրենց հետ շփվել, բայց նրանք էլ մեզ հետ ընկերական են, եթե պետք է լինում, իրենք մեզ օգնում են իրենց խորհուրդներով, ճիշտ ուղու վրա են մեզ դնում, ասենք նյութեր են պատրաստում, իրենք գալիս են, մեզ խորհուրդներ են տալիս, շատ անմիջական։ Այս օրերին, երբ արցախցի լրագրողների, այդ թվում եւ ձեզ համար կազմակերպեց հանդիպումը լրագրողների հետ, դու նույնպես մասնակից էր եւ կարելի ասել սա եւս մի քայլ է որոշակիորեն գաղափար կազմելու համար, լրագրության գաղտնիքներին ծանոթանալու համար։ Կուզեի տպավորությունների մասին խոսեիր։ Հենց սկզբից, որ պարոն Ուլյանը մեզ տեղեկացրեց, որ պետք է գանք այստեղ, որ միջոցառում է լինելու, մեծ ոգևորություն առաջացրեց եւ իմ եւ իմ համակուրսեցիների մեջ, կապչունի ապագա լրագրողես թե արդեն մասնագիտությամբ լրագրող ես, ինչ որ ավելի տարիքով լրագրողի հետ շփումը, ինչ որ միջոցառումների կազմակերպումը խթան է հանդիսանում յուրաքանչյուրիս համար, հենց մեզ համար առաջին կուրսի ուսանողուի եմ, ինձ համար սա հետաքրքիր էր ու գաղտնիքներով լի ամեն ինչ կար, եւ տեղեկատվություններ, այն ինչ ես սպասում էի ստացա իսկապես, եւ հուսամ, որ այսպիսի միջոցառումներ ավելի հաջողակի կկազմակերպվեն, կարեւորը այն է, որ մենք ավելյալ տեղեկատվություն ստացանք, ինչը մեզ պետք է, կարծում եմ։ Անձամբ քեզ համար, քո կարծիքով, լրագրողի մեծագույն առաքելությունը որն է։ Լրագրողի մեծագույն առաքելությունը ինձ թվում է, թե պետք է իր լսարանին հաղորդի ստույգ տեղեկատվություն եւ ոչ թե ասենք բամբասանքներ եւ այլն։ Պետք է լրագրողը ունենա իր լսարանը եւ իր լսարանին տա տեղեկատվություն։ Իսկ որպես առաքելություն պետք է կարողանա գրավի հերոստատիտողին կամ լսողին, անկախ լրատվական միջոցից որտեղ աշխատում է։ Իհարկե, կապչունի դա։ Աննա, եւ քանի որ ամանորը հերու չէ, կցանկանայի եւս քո ամանորյա մաղթանքային։ Առիթից օգտվելով կցանկանայի շնորհավորել բոլորին գալիք դոների կապակցությամբ, կարեւորը խաղաղություն լինի, եթե լինի խաղաղություն, ամեն ինչ էլ կլինի։ Խաղաղություն եւ հաջողություն հայազգին։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Cheese. Ունգնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 29-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք Ռուսանվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գրոդեցկո Վանես Թումանյանի նվիրված ակնարկի վերջին մասը, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Վերջին հանդիպումը Սերգեյ Թումանյանին ...1923 թվականի մարտին Նվարդ Հովանեսովան Մոսկվայում զանգահարեց, թե հայրը ծանր հիվանդ է և ուզում է տեսնել ինձ։ Հանդիպումը նշանակեցին մարտի 22-ին Օցուպ փողոցի հիվանդանոցում։ Ես ներս մտա մի սպիտակ լուսավոր սենյակ։ Ձախ պատի մոտ լայնակի դրված էր մահճակալը, որի վրա պառկած էր Հովանես Թումանյանը։ Ձյամբ է սպիտակ, դժգույն, ասես համակված լույսով։ Բժիշկն ինձ նախազգուշացրեց, որ հանդիպումը պիտի կարճատև լինի և որ հիվանդին հուզվել չի կարելի։ Մոտեցա, և նա կիսով բարձրանալով ինձ պարզեց իր նիհարած ձեռքերը, դժվարությամբ զսպեցի արցունքներս նրա հետ համբուրվելիս։ Բանաստեղծը բարեկամների հետ հանդիպելիս միշտ սրբորեն պահպանում էր նահապետական այս սովորությունը։ Անմիջապես զգացի, որ այս հանդիպումը կարող է վերջինը լինել։ Նա սկսեց հարցուփորձ անել, թե ոնց եմ ապրում, ինչպես է ընտանիքս, ինչպես եմ աշխատում։ Պատասխանելով հակիրճ ինքս սկսեցի հարցուփորձել. «Բեռլին, գնում եմ Բեռլին»։ Վիրահատման, տագնապոտ երազգոտությամբ պատասխանեց նա. «Հիվանդ եմ, տեսնում ես հիվանդ եմ», ասաց նա ձեռքերը տարածելով իր հիվանդ մարմնի վրայով, այն մարմնի, որ միշտ այնպես սարագ ու թեթև էր շարժվում, իսկ հուզմունքի պահերին շեշտակի։ Եվ հիմա ահա հանգչում եմ աղջի վրա, վախենալով ավելորդ շարժումից։ Այդ օտարոտի էր և իրեն, և ինձ։ Միթե այդ զուցազնական ոգին չի հաղթահարի հիվանդությունը, նա ինքը չէր հավատում այդ հնարավորությանը։ «Ինչու այսքան երկար ժամանակ չեք եղել Հայաստանում»։ «Հիմա այնտեղ կյանք կա, նոր կյանք, գնացեք, կտեսնեք»։ Նրա այտերը շարագունեցին, բժիշկը խստորեն նայեց ինձ ցույց տալով ժամացույցը։ Ես նրա ձեռքն արա իմ ձեռքերիս մեջ, և մի քանի վայրկյան է շարունակվեց ընդհատ համարյա լրին զրույցը։ Երկուսս էլ վերհիշեցինք անցած հանդիպումները և հայացքով պատմեցինք անցյալի մասին։ Բժիշկը մոտեցավ մահճակալին, ես շուրթունքները սպեցի նրա գեղեցիկ համարյա մարմարյա ձեռքին։ «Վերջին ձեռնասեղմում, վերջին համբույր»։ Մյուս օրը Նվարդը զանգահարեց, թե հայրը խնդրում է հայտնել, որ մեկնում է Բեռլին և ուզում է մեկ անգամ էլ տեսնել ինձ։ Երբ ես գնացի, բժիշկն ինձ լատիներեն ասաց. «Poeta exit», բանաստեղծը մեկնեց։ Արդյոք բանաստեղծական պատկեր չէր Բեռլինը։ Երբ նա արտաբերեց այս բառը, դեմքը պայծառացավ, նուրբ ժպտաց։ Եվ այդ ժպիտի իմաստը ես չկրահեցի զրույցի ժամանակ։ Այդ միտքը լուսավոր էր, խոսքը փոքր իջ դանդաղեցված, բայց ինչպես միշտ աշխույժ։ Նա գիտեր, թե ուր է գնում։ Բանաստեղծը մեկնեց անմահություն։ Նրա անունը լայնորեն հայտնի է ոչ միայն սովետական և ժողովրդադեմոկրատական երկրներում, այս սահմանից շատ հեռու։ Նրա բանաստեղծությունները կարդում են սլավոնական, եվրոպական և ասիական լեզուներով։ Նրա երգերը երգում են շատ ժողովուրդներ։ Նրա պոեմները օպերաների նյութ են ծառայել։ Ժողովուրդների եղբայրության բարեկամության նրա բերանացի քարոզը օգնում է իրենց մշակույթի և ազատագրության համար մարտնչող ժողովուրդներին։ Հայ մեծ բանաստեղծը մեկնեց անմահություն, և ովքեր նրան առանձնապես ճանաչելու բերկրանք են ունեցել, նրա մաքուր լուսավոր հոգին, նրա համայիչ կերպարը, նրա ձայնի հնչումը, նրա ժպիտի շոյանքը սրբորեն կպահեն, քանի դեռ ապրում են աշխարհում։ Yeah. Եթերում տեղական ժամանակով 19:51 րոպե։ Օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր բարեկենդան Սուրբ Ծննդյան պահոցի օրն է։ Սուրբ Որոտման որդիների Հակոբոս Արաքյալի եւ Հովանես Ավետարանչի հիշատակության օրն է։ Սուրբ Ծննդյան պահքն է։ Այսօր ծնվել են Կարլ Ռոսին, ծագումով իտալացի, ռուսաստանցի հայտնի ճարտարապետ, Չարլզ Գուդիերը, ամերիկացի գյուտարար, բացահայտել է կաուչուկի վուլկանացման պրոցեսը, Խոսե Սիկերոսը, մեքսիկացի հայտնի նկարիչ, Ռուբեն Ստեփանյանը, հայ կոմպոզիտոր դիրիժոր, Ռոնալդ Քոուզը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Էդուարդ Մարցևիչը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ջոն Վոյտը, ամերիկացի դերասան, Սևոլդ Աբդուլովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Լուիս Կուենկան, իսպանացի բանաստեղծ, Պատրիշա Կլարկսոնը, ամերիկացի դերասանուհի։ Չկա կողքից սինը։ Not time.